بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد يا كمحميدي الله سبحانه وتعالى أكم صليا أكم سليم ومتميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن إليا أتكدر صليته لكتاب ما الشرط يا صالة. كتاب تعالى علامة المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الشرح للشرح يا الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. تلشليا كاتك الشرط الثامن، شرط يناني كاتك شروط الوضوء. شروط الصلاة تميزتها جنقات، شروط الصلاة مفاق الساسة تميزتها جنقات، تميزتها جنقات نه ألف تكتوك سنديو تكينجا كنية نيني كنية أوفو كمانا تتارودي تينا سنديو كمبيلو كماليزية شروط الصلاة ويمتو سليكا إليو كما تميزتها زكوني بكياك. Kuna vitu vimeingiliana shehe akavimaliza hivyo alafu akarudi tena kule kule. Anasema hafidhahu Allah ta'ala wa shartu tasi'u, na sharti ya tisa katika masharti ya udhu, izalatu ma yamna'u وصوله إلى البشرة، إزالة نكوندوا ما يمنع وصوله يالي أمبايا نزوية كفكا كواك ماجي إلى البشرة كناكو غوزي، يعني كناكو غوزي زيبتو وكفاسيري بشرة kwenye fiqh zile za kizamani wanasema kuna kwa uguzi. Ma yamna usul alma, kuondosha kile ambacho kinazuia usulahu kufika kwake maji, ila albashara, katika uguzi. Anasema fala budda fil wudu'i, hivyo ni lazima katika kutawadha au katika udhu, katika masharti yake hayo, من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، لازم من وصول الماء يفك ماجي إلى أعضاء الوضوء يفك فيما ماجي كتك في أمب في أوذو لجانب لازم. ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها، ويجب نني واجب إزالة كوندوشا ما يمنع وصوله يلي أمبايا ينصوية كفكها يماجي إليها كناكو وزهو إلو نشارت لهوه وكما كنا كيتو كمي خوغاندا كوني وزياكو لازم وكيوندوش والي وانا وقا سماكي أنا ويزا أكاغاندوا na nini aitwaje lile la samaki linalomtoka gamba la samaki likamganda sehemu asione na linakuwa likiganda linakuwa gumu kutoka. Huo ni mfano. Au mtu kadondokewa na maji ya mshumaa sehemu ya viungo vyake vya uvu. Anasema wayajibu izalatu ma yamna'u usulahu ilaiha, na ni wajibu kuondoa au kuondosha ma yamna'u usulahu ilaiha, yale yote ambayo yanazuia usulahu kufika kwake hayo maji, ilaiha kunako ugozi huo, katini kama vile tope, walajini na ngano, watila na rangi, wa nahwi dhalika na mfano wa hayo, mimma yughatti albashra, katika vile ambavyo vinaziba ugozi. Lazima uhakikishe kwamba hivyo vitu havipo. Amma ma yughayyiru al-lawna, ama vile ambavyo vinabadilisha rangi, wala yughatti albashra, wala havizibi ugozi, kalhinna, kama vile hina, fa inna dhalika la yu'athir, hakika hivyo haviathiri, hina haiathiri. Kadhalika piko, ikiwa tu inabadilisha rangi lakini haizuii maji kufika pale, hivyo haviathiri pia. Wa shartul ashir, na sharti la kumi katika shurutu alwudu, dukhulu waqti ala man hadathuhu da'imun. Dukhulu waqti ni kuingia kwa wakati, wakati wa sala, kwamba huyu anapotaka kutawadha asubiri mpaka ufike wakati wake wa sala, muda wa kuwa ana uchafu ambao ni endelevu. Ni uchafu endelevu, astawadhe mpaka ufike wakati wa sala. Tutaona maana ya uchafu endelevu atauzungumza shekhi. Hiyo ni sharti la kumi, limewekwa kwa mtu mwenye matatizo maalum. Dukhulu waqtin ni kuingia kwa wakati, ala man hadathuhu daim, juu ya yule mtu ambaye hadathi yake ni yenye kudumu, ni endelevu. Lifardhihi, kwa ajili ya kusali faradhi yake, kinyume na mtu ambaye hana hadath ambayo ni endelevu. Yeye huyo atasali kwa udhu aliokuwa nao, muda wa kuwa haujatenguka, anaweza akautumia udhu wake kusali vipindi viwili, adhuhuri na alasiri, au akasali vipindi vitatu, adhuhuri, alasiri, magharibi, bali anaweza akasali sala zote tano muda wa kuwa hajatengukwa na udhu. Ama mwenye hadath ambayo ni endelevu, mara kwa mara humtoka, huyo asubirie mpaka uingie wakati wa sala. Walmaana, maana yake maneno haya, anna man kana bihi salasu baulin, ni kwamba yoyote yule ambaye ana kisalisali cha mkojo, wanakiita hivyo, ndivyo tulivyosikia mashekhe zetu wakitutafsiria. Mashekhe wa leo wakukaa kwenye majamvi. Anna man kana bihi salasu baulin, kwamba yoyote mwenye kisalisali cha mkojo, yani mkojo haumkatiki, mara kwa kidogo anahisi kuna vitone vimemwagika huko, wengine anakuwa katika umri fulani ishakwenda, basi unakuwa hivyo, ana kisalisali cha mkojo. Kuna kisalisali cha mkojo na kuna kisalisali cha upepo, muda wote anatoka upepo dakika mbili kuu. Wazee wanasumbuliwa na maradhi haya, kisalisali cha mkojo. Ndio wale ambao waweza kukaa chooni kwenye kukojoa tu wakakaa dakika tano, sita. Tena ukikuta yule ambaye akafundishwa kwenye madhehebu kwamba lazima ukohoze na nini, mara usimame alafu unuke ukae, anapata tabu mtu. Umsikia mtu peke yake tu. Ameambiwa afanye hivyo. Waswasi, kwa ni waswasi, kwa maradhi mengine. Kwa mtu ambaye ana maradhi haya, anasomebanisha hali ilmi, masala haya sio ya leo. Aza kuambia mtu sadhi, nimetoka chooni, nimenawa vizuri, alhamdulillah. Lakini nahisi kama vile kwenye ule mfereji wa dhakari yangu, bado kuna vitu vinataka kushuka. Nikishamaliza kutawadha, labda nikileta takbira, Allahu Akbar, nahisi kama kuna kiji tone kimenianguka. Anapata shida, anaambia wewe endelea na sala yako. Endelea na sala yako. Lakini ikifika wakati wa sala, nenda za kuchooni kwanza, alafu chukua maji hata kwenye kiganja chako, unyevu wa maji ule, pangusa pangusa kwenye nguo yako ya ndani, ile sehemu unayohisi kwamba huenda labda kimeanguka hapa. Utakuwa na kazi hiyo. Alafu anavaa nguo yake anatawadha. Anaendelea na mambo yake mengine. Tumeelewana vizuri hapa. Anasema wal maana anna man kana bihi salasu baulin, yule ambaye ana kisalisali cha mkojo, au takhruju minhu rih bistimrarin, au akawa anatokwa na upepo kwa uendelevu, mwendelezo, istimrar, mara kwa mara toka upepo. Ikisema kwamba subiri mpaka upepo uishe ndio utawadhe. Anatawadha katikati ya udhu, upepo unatoka. Subiri tena mpaka ukatike. Swala itapigwa takbira ihram, yeye bado anapambana na upepo wake. Mpaka watu wanatoa salamu, yeye bado huyu ana kisalisali cha upepo. Atawadhe aende akaswali. Fattaqullaha mastata'tu ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه زوتني قواعد عامة ما فنكازو كني ميلو كما هاي أنا مجنية قم بابي مزي موغو في الله مو أبود ملواك وقدر يو سواك وزواك وكبنا دام ملواك ونوونا هاي مجنية يكو إنجي يو سواك وكبنا دام هي نجال يا الله نكجالية شكوا هيد Mola wako anakuona kwenye moyo wako unapoumia. Muogope Mola wako, muabudu kadiri ya uwezo wako. Uwezo wako umeishia hapo. Wa kadhalika almar'atu almustahadha. Vivyo hivyo mwanamke mwenye istihadha. Mwenye damu ya maradhi. Istihadha ni damu fasadi. Damu ya uharibifu. Damu ya maradhi. Sio damu yake ya hedhi. Mwenye damu hii ya istihadha atatawadha kila wakati wa swala ukifika. Fa inna haulai, kwani hakika watu wa aina hii, yatawadhauna inda dukhuli alwaqti, watatawadha hawa wakati wa kuingia kwa, inda dukhuli alwaqti, wakati wa kuingia kwa wakati, likulli salati mafruḍa, kuingia wakati wa kila swala ya faradhi. Asiseme kwamba mimi sija kwenda chooni bwana. Lakini si ulikuwa na kisalisali cha mkojo? Si ulikuwa na kisalisali cha upepo? Wewe si una hedhi istihadha? Tawadha. Falau tawadha ahaduhum li salati dhuhri, lau ikitokea mmoja wao ameswali kwa ajili ya sala ya dhuhuri, baada dukhuli waqtiha, baada ya sala hiyo kuingia wakati wake, wasallaha, kisha akaiswali ya dhuhuri, thumma dakhala alayhi waqtu al-asri, kisha akaingiliwa na wakati wa salatu al-asri, anasema fala yusalli al-asra, huyu haruhusiwi kuiswali al-asri, biwudu'i dhuhuri, kwa ule udhu wa adhuhuri, bal alayhi an yatawadda, bali ni juu yake atawadhe, baada dukhuli al-asri, baada ya kuingia kwa salatu al-asri, li salati al-asri, kwa lengo la kuiswali hiyo sala ya al-asri. Achukua udhu mwingine mpya, astosheke na udhu wa adhuhuri. Wayadullu lidhalika, na lile ambalo hujulisha juu ya hukumu ya hilo, amruhu sallallahu alayhi wa sallam li Fatima binti Abi Hubaysh, ni amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, amruhu ni amri yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li Fatima binti Abi Hubaysh, kumamrisha mama Fatima binti wa Abi Hubaysh radiyallahu anha. Wa kanat mustahadha, na alikuwa ana istihadha, ana damu ya maradhi. Anauliza al-akh, mwanamke huyo kwenye ndoa ya mumewe inakuwaje? Anaingiliwa na mumewe, mwanamke mwenye istihadha, anafunga, anafanya jimai, hakuna ubaya katika hilo, wamesema ahlul ilm. Anasema li Fatima binti Abi Hubaysh, kumamrisha Fatima binti wa Abi Hubaysh, wa kanat mustahadha, na alikuwa binti Abi Hubaysh ana istihadha, ana hedhi, ana damu ya maradhi, sio damu ile ya hedhi, damu ya mfisidiko. Amemwamrisha nini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? An tatawadda likulli salatin, atawadhe kila unapofika wakati wa sala. Hadithi imepokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Aisha, anasema Aisha matni ya hadith, ja'at Fatima bint Abi Hubaysh, alikuja Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, akasema Fatima, kumuuliza Rasulul Akram alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni imra'atun ustahadhu, hakika mimi ni mwanamke ambaye napatwa na damu ya maradhi, fala atuhur, sitahariki, hainikatiki hii damu hii, afaadau salata, je, naruhusiwa kuacha kusali? Damu hainikatiki ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kumjibu Fatima, la, hapana, hapana, innama dhalika irq, hakika si vinginevyo, hiyo ni damu tu ya kufisidika, walaisa bihaidhin, hiyo si hedhi, ile hedhi siyo hiyo, hiyo ni damu fasad, damu fasid. Hiyo nasema ni damu marad, yanshau an inqita'i irq fi rahim, sababu yake ni kwamba kuna kukatika mishipa fulani katika arrahim, kama tumbo ya kina mama. Mshipa huo huitwa al-adhil. Hawa wanazungumza ahlul ilm kusherehesha hiyo. Walaisa dhalika damu haidan shar'iyya, na hiyo huwa sio hedhi ya kisharia. Wala tajri alayhi ahkamu al-haidh ash-shar'iyya, wala kwa damu hii hazipiti zile hukumu za hedhi za kisharia, kwamba asiswali, asifunge, asiingiliwe, hazipiti hukumu hizo kwenye damu kama hii ambayo ni irq, inatokamana na mshipa kumkatika huko kwenye sehemu zake. Haya wanayasema ahlul ilm, na madaktari wetu nao wana lugha zao nyingine, wanazungumza juu ya masala haya, kwa sababu yake ni nini damu kama hiyo. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam akamwelekeza Fatima radhiallahu anha, kumwambia hiyo siyo hedhi. Faidha akbalat haidhatuki, ukifika wakati wako wa hedhi, unaojua kwamba hizi tarehe zangu zaanza kesho kutwa mtondogo, siku zangu zimekwisha, ukifika wakati wako ule wa hedhi ule, faidha akbalat haidhatuk fadai salata, acha kuswali kadiri ya zile siku ambazo unaingia ndani yake katika hedhi. وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَزِكِفِتَ سُكُسِلَ زَكُسَ هَذِي حَتَى كَمَ دَمُ إِنَا لِلَيَا كُتُوكَ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ جِسَفِيشِ دَمُ يَاكُو ثُمَّ صَلِّي كِشَ إِلَيَا نَكُسَالِي هِنْدِي وَحُكُمِ يَا مُسْتَحَابَ رواه البخاري من حديث عائشة.